देखो मूल हमारी भूल है, मूल खास मूल भूल है। अगर उसको मिटा दो तो सब काम ठीक हो जाए। हमारा और परमात्मा का तो संबंध है और हमारा संसार का संबंध नहीं है। मूल में तो मूल में संसार का शरीर का तो अपना संबंध मान लिया, और परमात्मा के संबंध को भूल गए, उसे विमुख हो गए। जो वास्तव में मारे हैं परमात्मा उसको तो याद ही नहीं करते, भूल गए। परमात्मा भी है कि नहीं है पता नहीं है, मानते हैं तो जबरदस्ती मानते हैं, जैसे कोई काढ़ा पिए ना जो मानते हैं ईश्वर को जबरदस्ती। जो खास अपने हैं और संसार अपना हुआ नहीं, शरीर अपना हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव हो ही नहीं सकता, उसको तो अपना है। ये खास भूल है। तो संसार अपना नहीं है, एक तरह से जीव का भगवान का विवाद हो गया आपस में। ये तो कहता है कि मैं इनको पकड़ूंगा, भगवान के तो बच्चों छोड़ा मैं दूंगा, क्योंकि पकड़ रहने दूंगा ही नहीं, ये कि मैं पकड़ता ही रहूंगा, भगवान के छुड़ा ही दूंगा। कितना करोगे आप बताओ? जब तक परमात्मा को आप स्वीकार नहीं करें तब तक ये झंझट मिटेगी नहीं। तो भगवान को झंझट में डाल दिया, आप झंझट में पड़ गए मुफ्त में। अगर ये बात मान लो तो कितना काम, भगवान को आराम मिले, आपको भी आराम मिले, सही रास्ते पर आ जाओ। बन ऊंधे रास्ते को सुनता मिले, अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसा वृता, तमोगुण से आवृत होने पर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म, सर्वार्थान विपरीत, सब अर्थ विपरीत विपरीत है, सत को असत, असत को सत, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य, सब ऊंधा ही ऊंधा, ऊंधा ही ऊंधा चलता है। तो ये तो संसार का संबंध है, एक भगवान का संबंध है, दो है ना। तो संबंध भगवान का तो नित्य है और संसार का संबंध अनित्य है। भगवान का संबंध कभी टूटेगा ही नहीं, आप कितनी मेहनत कर दो उस संबंध भी छेद हो सकता ही नहीं, और संसार के संबंध जुड़ सकता ही नहीं। कितनी आप मेहनत करो कितने के लिए संबंध जुड़ेगा ही, जुड़ सकता ही नहीं, असंभव है। कारण की दूसरी चीज है, शरीर का तो स्वभाव है नाश होना, आपका स्वभाव है अविनाश होना। तो अविनाशी विनाशी के साथ कैसे मिलेगा? ऊंट और भैंसों का घर वासा, ऊंट का भैंस साथ ब्याह हो जाएगा, कैसे हो जाए? ये जुड़ेगा ही कैसे? तो संसार के साथ संबंध जुड़ सकते ही नहीं किसी तरह से, परमात्मा का संबंध टूट सकता ही नहीं किसी तरह से, कभी किसी की ताकत नहीं है कि संसार के साथ संबंध जोड़ दे, और किसी की ताकत नहीं कि परमात्मा का संबंध तोड़ दे। कैसे तोड़ेगा? तो क्या बात है कि संसार का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इन दोनों में दो तरह की बात है। संसार का ज्ञान तो तब होगा जब संसार से आप अलग होंगे, और परमात्मा का ज्ञान तब होगा जब परमात्मा से अभिन्न होंगे। परमात्मा से अलग रहते हुए सीखने से ज्ञान नहीं होगा कभी। कितनी पुस्तक पढ़ जाओ, वेदांत का शास्त्र होगा, वेदों का विद्वान बन जाओ, कितनी बातें सीख लो, विद्वान बन जाओगे, व्याख्यान दे दोगे, शंकाओं का समाधान कर दोगे, पुस्तक लिख दोगे, सब विद्वान बन जाओगे, पर भूल मिटेगी नहीं। वह है जो गति वहां की, वही वहां का वही, जैसे गाने का बैल उम्र भर चले, अरे कहीं नहीं गया, वहां का वही रहा, उसी जगह की वही, ऐसे उम्र भर चले उम्र भर, अरे है वहां का वही। ऐसे कितनी बातें सीख लो, है वह का वही। जब तक संसार से अलग नहीं होंगे तब तक संसार को जान नहीं सकते, और परमात्मा के साथ अभिन्न नहीं हो गए तो परमात्मा को जान नहीं सकते। संसार को कितना ही अपना मानो, अपना जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये शरीर है प्रकृति स्थान कर, ये प्रकृति में स्थित है, ये सब प्रकृति का है। और आप स्वयं परमात्मा का अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मम एव अंश। एव कहने का तात्पर्य जैसे हम लोग अपने माता पिता दोनों के अंश हमारे शरीर बना हुआ है, ऐसे आप स्वयं प्रकृति और परमात्मा का अंश नहीं है, शुद्ध परमात्मा का अंश है आप। आपके साथ प्रकृति का अंश मिला हुआ नहीं है, मम एव अंश केवल मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुग्रह प्रकृति का मिश्रण है ही नहीं साथ में, केवल परमात्मा का अंश है एक ही। केवल परमात्मा का अंश होता हुआ भी केवल शरीर में हूं यूं मान लिया। प्रत्यक्ष बात है आप वैके वैसे वे और सही बदलता है। बचपन में आप थे वही, आज आप अपना अनुभव करते हो मैं वही हूं और शरीर बिल्कुल बदल गया। बचपन में देखा और आज देखो तो पहचान नहीं सकता, इतना बदल गया। फिर भी शरीर के साथ एकता मानता है। अगर शरीर के साथ एक रहता तो जगह जगह जन्म मरण में कैसे जाता, 84 लाख गुणी में कैसे जाता, स्वर्ग में कैसे जाता, नरकों में कैसे जाता, बैकुंठ में कैसे जाता, शरीर तो जाता नहीं है। तो शरीर के साथ आप एक नहीं है, दो हैं। ये अनुभव करने की बड़ी भारी आवश्यकता है, परंतु ये मालिक बनेगा इसका ही। शरीर रंग तो बाप नाम थे उत्क्राम थे ईश्वर, ईश्वर सब दिया जीव के लिए ईश्वर, ये स्वतंत्र बन गया। ये जो ईश्वर है ना, ये स्वयं ईश्वर बन गया इसका। ये बिल्कुल विजाती है, ये तुम्हारी जाति की चीज नहीं है। सूर सूर कारण से ये साथ साथ आपका संबंध असंभव है। जैसे अमावस्या की रात्रि और सूर्य एक साथ रह सकते हैं, कैसे रहेंगे? सूर्य है तो रात्रि नहीं रहती, रात्रि सूर्य दिन रहते। जिसमें सूर्य के अभाव से ही रात्रि मालूम देती है, सूर्य के होते हुए रात आ ही नहीं सकती। इस तरह आप सदा परमात्मा का अंश है, सदा ही जीव भूत सनातन ममई वो जीव लोके जीव भूत सनातन सनातन अनाधिकार से परमात्मा के अंश है। मन से सन इंद्रिया प्रकृति स्थान इसको खेचता है, इसको पकड़ता है अंश परमात्मा का। और ये जो मन से सन इंद्रिया है ये सपूत है, ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति को छोड़ दे रहे हैं। रात परमात्मा का अंश और परमात्मा को पकड़ते ही नहीं, ये कपूता ही है। अंश परमात्मा का होता हो तो पकड़ता है प्रकृति को, परमात्मा का अंश मम एव अंश और पकड़ता है शरीर को, पकड़ता है शरीर में हूं शरीर मेरा है। तो ये बात जाने कि शरीर आपका नहीं है, आप शरीर नहीं हो, आपका शरीर नहीं है और आपके लिए शरीर नहीं है। ये खूब समझने की बात है। इसमें जितना गहरा विचार करो आप, शंका उस शंका करो, शरीर आपके लिए नहीं है, ना आपका है ना आप शरीर हो। तीन बातें, ना तो शरीर आप एक हो, ना शरीर आपका है, ना शरीर आपके लिए है। जितनी सामग्री मिली है शरीर से लेकर, ये सब की सब सामग्री संसार की है। और आप साक्षात परमात्मा के हैं, आत्मा परमात्मा का संबंध है अकात्य अखंड नित्य, और शरीर का संबंध संसार के साथ है। इस वास्ते आपके पास जो चीज है वो सब की सब संसार की है। बल है, बुद्धि है, योग्यता है, शरीर है, प्राण है, मन बुद्धि है, इंद्रियां है, ये सब संसार की है। कोई आपकी चीज नहीं है, आप है नित्य, ये सब अनित्य है, ये सब नाशवान, आप अविनाशी, आप परमात्मा का अंश, प्रकृति का अंश, आप अपरिवर्तनशील, ये परिवर्तनशील, हरदम बदलता है। आपकी विलक्षणता क्या है कि आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा के अंश होने से आप अपने मन से पकड़ लोगे तो फिर छुड़ा नहीं सकता कोई भी। परमात्मा जैसे नित्य है, वो स्वतंत्र है, बलवान है, ऐसे ही उसके अंश होने से ये ऊंधा पकड़ने में आप भी बलवान हो, उल्टा पतंग की तरफ जाने में से बड़े बलवान हो आप। ये आपके साथ रहता नहीं फिर भी अपनी तरफ से छोड़ते ही नहीं, ये अपनी तरफ से आपके पास रहता ही नहीं, ये आप इसको छोड़ते ही नहीं, आप चलेगी नहीं, एकड़ी चलेगी नहीं है, ये रहेगी नहीं, कैसे रह जाएगी, आपकी है नहीं, आपकी नहीं है वो आपके पास कैसे रहेगी। इस वास्ते इस बात को जानने बड़ी भारी आवश्यकता है, संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं, क्या पता हमारा मानते हैं, तो मैं पूछता हूँ संसार शरीर पर अपने का बस चलता है, जैसा चाहे वैसा शरीर को बना सकते हो, जितना दिन चाहो रख सकते हो, कुछ भी शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है क्या, मन पर, इंद्रियों पर, प्राणों पर, शरीर पर आपका बस चलता है, बस चलता नहीं कि मेरा सही है, अब कैसे हुआ। तो ये बात बहुत खास सोच रही, समझ रही है, ये मूल भूल है, इस भूल के साथ मुझे भूलें भूलें भूलें भाई, अगर भूल भूल मेरे तो शरीर हमारा नहीं है, और हमारे लिए भी नहीं है, तो हमारा नहीं है क्योंकि आधिपत्य नहीं चलता, और हमारे लिए नहीं है, आपके लिए होता तो शरीर मिलने के बाद मुझी इच्छा आपके नहीं होती, जैसे बालक की माँ मिल जाए तो बालक की फिर इच्छा नहीं होती, हमारी माँ मिल गई, इस तरह से आपके होता शरीर होता तो शरीर के मिलने पर और मिले ये इच्छा नहीं रहती, और इच्छा रहती है तो आपकी चीज नहीं मिली है, परमात्मा मिल जाए तो फिर इच्छा नहीं रहती। विद्यते हृदय ग्रंथे सिद्धिन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते सहस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरि, उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर हृदय ग्रंथि भेद हो जाता है, सब संशय दूर हो जाते हैं, सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं, वो अपना है, वो तो है अपना, उसके तो भूल गए, कोई कहे तो ये मानने में ये नहीं आते, जबरदस्ती दांत भी मान छाती कड़ी कर मान लेते हैं ईश्वर है, ऐसा ही तो मेरा ही है, मैं ही हूँ, ये तो मैं हूँ, खूब मजबूती से पकड़ा है, रहता है नहीं, रहेगा नहीं बिल्कुल, झूठी बात रहेगी कैसे, बात तो सच्ची रहेगी, दो दो चार हो जाएगा, तीन और पांच कैसे हो जाएगा। इस वास्ते शरीर को अपना मानता है, मानना है शरीर ये तो बाप ये चौथ काम थी ईश्वर तो संज्ञा थी बारे में नानी सज्जन हो तो बात पहले ख्याल करना है कि हम शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हो संसार, मैं और मोर तोड़ते ही माया, यही बंधन है, मैं और मेरा, शरीर को मैं माना, पदार्थ को मेरे माना, ये खास माया है, खास बंधन है, ये छोड़ दो बंधन छूट जाएगा, ये उल्टी बात मानी है, यही बंधन है, प्रत्यक्ष है हमारा बस नहीं चलता फिर हमारी कैसे है, और हमारे लिए और से जरूरत है तो हमारे लिए कैसे है, ना हमारी है ना हमारे लिए है, ये क्यों मिला है हमारे को, तो इस पर ध्यान देना है कि भगवान ने करुणा कव कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही भगवान बिना हेतु कृपा करने वाले कृपा करके मानव से देते हैं। तो दी हुई चीज है वो आपकी नहीं है, मिली हुई है आपको, मिली दी है। एक बहुत बड़ी विचित्र बात है, भगवान ने दी है कि तेरे को मैं देता हूँ और तू छोड़ दे मुक्ति हो जाएगी। कितनी मुफ्त होती मुक्ति, भगवान कहते तो मैं तो देता हूँ तू उसको छोड़ दे, त्याग कर दे, त्याग शांत कर दे, कल्याण हो जाएगा। घर का क्या खर्च हुआ, अपने घर की क्या चीज है, जो मिली हुई चीज है उस मिली चीज का त्याग कर देना है, ये क्या है, ये है ईमानदारी। और मिल जाए जो कब्जा कर रहे हैं, ये है बेईमानी। ये बेईमानी का फल दुख पा रही है, हमारी है नहीं उसको हमारी मान लिया मैंने, और हमारे परमात्मा उसको अपना अपना पढ़ना नहीं, ये गलती हुई है। तो इस बात में इस गलती को सुधारना है। पहले से पहले पहले पहले गति सुधार के लिए प्रायश्चित का पहले ही कि ये गलती है ये स्वीकार कर लें, पहले ही एक नंबर की बात तो भी ये हमारी गलती है। अब गलती मानते ही नहीं, हम तो सही मानते हैं, ये कहने वाले गलत है, हम तो सही मानते हैं, हमारे सही हमारा है। जब आप गलती मानते, गलती नहीं मानते तो सुधरे कैसे। तो सबसे पहले ये बात माननी है ये गलती है। दूसरी बात यह है कि हम सत्संगी होकर मानव शरीर प्राप्त करके और इतनी बड़ी गलती कर ली, जो साफ ही उल्टा, जो हमारी नहीं उसको हमारी मान लिया या जो हमारी उसको हमारी नहीं माना, बहुत गलती करी, बड़ी गलती करी। इस पश्चात राम राम राम राम राम राम, राम। ऐसी भूल कोई कर सकता है, जो हमारी नहीं उसको हमारी माने। कम से कम कम से कम कम से कम ईमानदारी तो चाहिए ना आदमी की, भला बनना है आदमी को तो भले कब बनेंगे, ईमानदारी होने से अपनी नहीं है। देखो परमात्मा गया है, संसार गया है, प्रकृति गई, ये तो जानो मत जानो पता नहीं है, परंतु हमारी नहीं है ये तो अनुभव है कि नहीं। जब हमारा बस नहीं चलता तो हमारी कैसे हुई, और मिलने फिर वो और मिलने की इच्छा है तो हमारी चीज कैसे मिली, ये तो हमारे बस की बात है, ये हमारी नहीं है। मालिक समझो तो ईश्वर है, धातु चीज समझो तो प्रकृति है, और अभी देखो तो संसार की है, कार्य में संसार की है, मालिक भगवान है, और पैदा हुई है प्रकृति से, आपको संबंध है ही नहीं, तो हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तो सामग्री जितनी मिली है ये संसार की सेवा के लिए ही मिली है, केवल संसार की सेवा के लिए है, इसके लिए मिली है। संसार की सेवा में लगो कोई जान हो जाएगा, ईमानदारी के साथ लगो, घर का कुछ खर्च नहीं है, घर की तो ईमानदारी है, और क्या बताओ क्या, घर की ईमानदारी है, हमारी नहीं है। इसको लेने के लिए अगर भगवान के अर्पण करो तो भगवान से लेने को तैयार, प्रकृति दो प्रकृति लेने को तैयार, संसारिक सेवा संसार लेने को तैयार, अब केवल आप तैयार हो जाए इतनी जरूरत है, और सब तैयार है। प्रकृति दो तो ज्ञान योग हो जाएगा, संसार दो तो कर्मयोग हो जाएगा, भक्ति को भगवान को दो तो भक्ति योग हो जाएगा, और अपने मानो तो जन्मण योग, जन्म मरो जन्म मरो, हाथ कुछ लगेगा नहीं, अपनी रहेगी चीज नहीं। जैसे व्यापार करता है तो माल गोदाम भर देता है और बिक्री कर देता है तो सब खाली कर देता है, तो माल तो गया या कुछ नहीं, नफा नुकसान रहा, वो अपना रहा, तो इनको अपना मानने से नुकसान नुकसान आपके पल्ले रहेगा और कुछ नहीं रहना है, और क्या देगा बताओ। केवल नुकसान नुकसान। और अपनी न मानो तो निहाल हो जाओ। भगवान कहते मैं तेरे को देता हूँ, तू मेरे को दे दे, बस काम बन जाएगा। भगवान ने कुछ भार नहीं है। अभी आप नहीं दो तो भी भगवान ने कुछ भार है ही। भगवान सब काम करते हैं, तू अपना बोझ छोड़ दे अपनी तरफ से। माँ एकम शरण में सर्वपापी मोक्ष स्वामी, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, कितना सस्ता सौदा है। अगर आप नहीं दो तो आप रहेगा तो नहीं, आप पास रह सकते ही नहीं, रह सका ही कभी किसी के पास। आज दिन तक इतिहास में देखो किसी के पास चीजें नहीं, शरीर रहा, संसार रहा, कुटुंब रहा, धन रहा, राज्य रहा, पृथ्वी रही, क्या रहेगा कोई चीज रहेगी नहीं, बिल्कुल ही। जब रहेगी नहीं उसे छोड़ने में क्या जोर रहता है बताओ। रहेगी नहीं चली जाए, कल्याण नहीं होगा, बंधन होगा, और छोड़ दो तो कल्याण हो जाए। जो रहेगी नहीं उसे छोड़ने में क्या बाधा लगती है। सब विचार करो, जो रहने वाली है ही नहीं उसका त्याग करो, कल्याण हो जाए। रथ संग्रह तो सुखोगे नहीं, क्या रखोगे, नुकसान नुकसान, जन्म मरण, दुख संताप जलन, ये रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अरे वो छोड़ दो तो आज निहाल हो जाओ। आज अभी अभी अभी मेरा नहीं है, मान लो कन्या आपके घर चिंता रहती है, कन्या का अच्छा घर पर मिल गया तो संतोष होता है कि नहीं, एक मन में शांति देती है, वे हमारे पुत्र को घर पर अच्छा मिल गया। ऐसे भगवान को दे दो, ऐसा घर पर मिलेगा नहीं कोई, ऐसा ना वर मिलेगा ना घर मिलेगा। भगवान को लेना तैयार, भगवान बेटे दे दे मेरे को। भगवान ना कहते नहीं, प्रकृति ना कहती नहीं, संसार ना कहता नहीं। संसारी सेवा तो संसार लेना तैयार, प्रकृति तो प्रकृति तैयार, अरे भगवान तो भगवान तैयार। और नहीं देने से दुख होगा, दे दो तो निहाल हो जाओगे, तो रह तो सकेगा ही नहीं, फिर देने में क्या जो रहा है बताओ, क्या रख सकते हो क्या? आप किसी है हिम्मत कि हम शरीर को, कुटुंब को, रुपया को, कर्जा को रख लेंगे? कोई फजीती फजीती रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। छोड़ दो तो निहाल हो जाओ। सबसे बढ़िया भगवान है, भक्ति है। हे नाथ मेरे आप, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, मैं आपका, सभी आपका है। अपनी तो मिल जाए, मिट जाएगी आप, उधर भगवान हो जाए राजी। कैसे पहुंच की बात है, लोग राजी हो जाए, सेवा करूं तो अपने आप तो मिट जाए। पकड़ रख सकोगे नहीं, रख सकते ही नहीं आपके पास में, ये बात है। अब इसमें शंका करो, उस संदेह नहीं तो ये विचार मन में सोचो कि भाई ये हमारा नहीं है, अपने तरफ छोड़ो। और नहीं छूटता तो भगवान से प्रार्थना करो, नाराज हमारा छूटता नहीं। देखो सत्संग करने मात्र से भगवान नजीक दिखने लगते हैं और संसार दूर दिखने लगता है। सत्संग नहीं करने से भगवान तो कितने ही दूर है पता नहीं, और संसार पास में हमारा ही है, तो शरीर संपत्ति मेरी है। सत्संग करते ही इसमें ढिलाई आ जाती है प्रत्यक्ष, इतना प्रबल नहीं दिखता, भगवान अपना बदली शुरू हो जाता है। सही रास्ता है ये, संसार भगवान से विमुख होना है, ये गलत रास्ता है। गलत रास्ते में बंद ही चले जाएंगे और सही रास्ते में मुक्त हो जाएंगे। हरेक को तो पता नहीं है, सत्संग करने वाले को पता है ना इस बात का। प्रत्यक्ष में लाभ होता है, प्रत्यक्ष में जितने जितना संसार त्याग होते शांति होगी। जरा भगवान अपना बनेंगे तो एक शांति मिलेगी। अनुभव है इस सब का अनुभव, एकदम ठीक बात। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 5 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।